przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Miało być lepiej, ale na razie jest bez zmian albo gorzej. Za chwilę w serwisie trójki o tym, jak w praktyce sprawdzają się rządowe pomysły na służbę zdrowia. Zostawili dorobek życia, ale są bezpieczni. Kilkuset Ukraińców polskiego pochodzenia na razie będzie żyć w ośrodkach w Rybakach i Łańsku w Warmińsko-Mazurskiem. Jest już 12 ofiar wczorajszego zamachu separatystów na cywilny autobus na wschodzie Ukrainy. Dwa tygodnie po wprowadzonych przez rząd zmianach w systemie opieki zdrowotnej sprawdzamy, czy coś rzeczywiście się zmieniło i czy jest gorzej, czy lepiej. Na razie i pacjenci, i lekarze mocno krytykują skierowania. Od nowego roku, żeby zbadał nas okulista czy dermatolog, najpierw musimy dostać odpowiedni dokument od lekarza pierwszego kontaktu. W życie wszedł też pakiet onkologiczny, który teoretycznie ma przyspieszyć leczenie chorych na raka. W przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej pakiet niewiele zmienił, mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Jest to praktycznie ta sama forma pracy, czyli wystawienie skierowania, którym dzisiaj jest karta. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że trzeba usprawnić tak zwane wizyty okularowe. Żeby znowu nie chodzić przy samym niedowidzeniu i zmianie okularów do lekarza rodzinnego po skierowaniu, a później ponownie do okulisty w drugą kolejkę. No, ale na razie tak jest. W przychodniach kolejki do rejestracji. Powinnam na początku lutego najpóźniej mieć kontrolne badanie, jako że zaćmą coś tam jest z oczami i ciągle myślę, jak ja mam to zrobić, bo przecież naprzód muszę odstać kolejkę do lekarza pierwszego kontaktu. Minister zdrowia zapowiedział, że nie będzie uchylał się od wnoszenia potrzebnych zmian w pakiecie onkologiczno-kolejkowym. Barbara Góra, Polskie Radio. W serwisie trójki kolejne informacje. Ksiądz z Wrocławia został skazany na 7 lat bezwzględnego więzienia za pedofilię. Sąd nie miał wątpliwości, że Paweł K. molestował 3 nieletnich chłopców. Według aktu oskarżenia duchowny miał z nimi kontakty seksualne i nagrywał ich przebieg. Ksiądz został zatrzymany w 2012 roku w jednym z hoteli w centrum Wrocławia. Policję wezwała zaniepokojona obsługa, która widziała, że mężczyzna zaprasza do pokoju nieletnich. I takie zachowanie personelu chwalił sędzia Maciej Skórniak. Trzeba podkreślić i dać dowody uznania za odpowiedzialne zachowanie i zawiadomienie policji. W przeciwieństwie do innych osób, które mogły i miały takie podejrzenie, a reakcji adekwatnych nie podjęły. Dopiero po zatrzymaniu okazało się, że Paweł K. jest księdzem i że miał już podobną sprawę w przeszłości. W 2005 roku oskarżono go o posiadanie pornografii dziecięcej, za co został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Paweł K. był katechetą i opiekunem ministrantów. Teraz jest zawieszony w czynnościach. Trybunał Kościelny może wyrzucić go ze stanu duchownego. Prawie 200 osób z polskimi korzeniami z Donbasu zaczyna nowe życie w Polsce. Uchodźcy są już w dwóch ośrodkach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ukraińcy polskiego pochodzenia wczoraj zostali ewakuowani i przetransportowani samolotami do bazy lotniczej Koło Malborka. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Mogli zabrać ze sobą raptem 30 kg bagażu. W Donbasie zostawili dorobek całego życia, ale cieszą się, że są już bezpieczni. Tam zawsze strzelia, zawsze jakieś dziwni ludzie. Tam nie ma pracy, szkoły. Większość z ewakuowanych osób chce zacząć w Polsce nowe życie. Są bardzo wdzięczni za pomoc, jakiej udziela im nasz kraj. Ze strony polskiego państwa jest chęć pomocy, i to widać na każdym kroku. Ja jestem bardzo pod wrażeniem i dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Pomoc ma być kompleksowa, zapowiedziała już wczoraj szefowa MSW Teresa Piotrowska. Polacy z Donbasu będą mogli w dwóch specjalnie przygotowanych ośrodkach być nawet pół roku. W tym czasie mogą szukać pracy i mieszkania. Mają im w tym pomagać samorządowcy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Niestety wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ataku na autobus w okolicach Wołnowachy na wschodzie Ukrainy. W wyniku odniesionych ran zmarły kolejne 2 osoby. Na liście zabitych jest więc 12 osób. To są cywile, którzy jechali rejsowym autobusem. Władze Ukrainy oskarżyły o ostrzelenie autobusu prorosyjskich separatystów. Według nich to miała być prowokacja. Bojówkarze liczyli na to, że Ukraińcy odpowiedzą ogniem, a rosyjskie kanały telewizyjne będą mogły pokazać ostrzał budynków mieszkalnych. Prorosyjscy separatyści twierdzą, że nie mają z atakiem na cywilny autobus nic wspólnego. Śledztwa w tej sprawie zażądała Rada Bezpieczeństwa ONZ, a szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała po raz kolejny o przestrzeganie zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. Wspomniana tragedia to tylko jeden z przykładów cały czas napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Rzeczniczka podkreśliła, że trwałe zawieszenie broni jest kluczem do sukcesu wysiłków mających na celu znalezienie trwałego politycznego rozwiązania konfliktu opartego na poszanowaniu ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej. Jak dodała, Unia Europejska jest gotowa wspierać wszystkie działania w tym zakresie. W najbliższych dniach o sytuacji na wschodzie mieli rozmawiać przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec podczas szczytu w Astanie. Spotkanie się jednak nie odbędzie ze względu na zbyt duże różnice zdań. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I tą relacją kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości, 8:30. Wiadomości sportowe, Monika Sułkowska. Łukasz Kubot i Michał Przysiężny zrobili pierwszy krok w stronę występu w tegorocznym Australian Open. Obaj wygrali swoje pierwsze mecze kwalifikacji. Kubot pokonał Dawida Gueza 6-3, 1-6 i 6-3. Znacznie bardziej dramatyczny przebieg miało spotkanie Przysiężnego z Jurgenem Copem. Polak przegrał pierwszy set, wygrał drugi, a trzecia partia zakończyła się dopiero wynikiem 9-7 dla naszego reprezentanta. W Sydney natomiast Jerzy Janowicz rozpoczął walkę o ćwierćfinał. Przeciwnikiem Polaka jest Leonardo Mayer. Trwa pierwszy set tego spotkania. Na 4 dni przed końcem rajdu Dakar Rafał Sonig odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej kładowców, zajmując 2. miejsce na ostatnim chilijskim etapie. Polak był jednak wściekły, bo kłopoty techniczne nie pozwoliły mu na osiągnięcie lepszego czasu. Mógłby być super wynik i moglibyśmy mieć wszyscy z tego radość, ale tak właśnie w życiu bywa. Jest takie powiedzenie, so close and yet so far away. Tak blisko i tak daleko jednocześnie. No i cóż, zostaje wyciągnąć wnioski i pracować nad tym, żeby następnym razem było szybciej. Tegoroczny Dakar jak po grudzie idzie Kubie Przygońskiemu. Nasz motocyklista miał wczoraj 18 czas, ale ominął jeden punkt kontrolny i po nałożeniu kary wylądował na 35 pozycji w etapie. Popełniłem duży błąd nawigacyjny i bardzo, bardzo dużo na tym straciłem. Niestety jakoś nie układają mi się te zawody. Każdy dzień pod górę, można powiedzieć, idzie. Zakładam, że może już ostatnie te 4 dni będą łatwiejsze. Krzysztof Chłopczyc utrzymuje 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Wczoraj był 6, Marek Dąbrowski był 14 i w generalce jest 26. Wiemy już, których naszych skoczków obierzemy w kwalifikacjach do konkursu w Wiśle. Trener Łukasz Kruczek ogłosił skład kadry. Mamy aż 12 naszych reprezentantów. Stocha, Żyłę, Kota, Kubackiego, Ziobrę, Murańkę, Zniszczoła, Kłuska, Hule, Rudeleje i Biele. Kwalifikacje i konkurs już jutro. I jeszcze wyniki z Orlen Ligi Siatkarek i Tauron Basket Ligi. Zawodniczki SK Banku Legionowi pokonały do zera Developers Skyres Rzeszów. W rywalizacji koszykarzy w zaległym spotkaniu 13. kolejki AZS Koszalin 88-79 pokonał MKS Dąbrowa Górnicza. Pochmurny dzień przed nami i z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami będzie padał deszcz. Na wybrzeżu możliwe także burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, na północy dość silny, a w czasie burz do 70, a wysoko w górach do 95 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Łodzi, Siedlcach, Lublinie i Augustowie, 6 w Warszawie, Toruniu, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie i w Rzeszowie, 7 w Poznaniu, Gorzowie, Zielonej Górze i Częstochowie, do 8 w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś wielkie okazje. Po pierwsze 2,99 za cytryny w wielkim opakowaniu XXL. 500 gramów plus 250 gramów gratis. Jedynie 2,99. I po drugie 7,99 za kiwi w wielkim opakowaniu XXL. Kilogram plus 250 gramów gratis. Tylko 7,99. Spróbuj owoców z witaminą C, idealnych na zimne dni. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cytryny w opakowaniu XXL 2,99, a kiwi w opakowaniu XXL 7,99. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olymp Labs. TVN24 Biznes i Świat. Raporty o najważniejszych sprawach. Wywiady z najważniejszymi ludźmi. Dziś o 20:30. Jolanta Pieńkowska i rozmowa z Danielem Olbrychskim. TVN24 Biznes i Świat. Telewizja o ważnych sprawach. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w menu ultra wydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3. mocną kartą graficzną i usługą domowej naprawy Dell. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w salonie minister Skarbu Państwa, członek Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, poseł Włodzimierz Karpiński. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam państwa. Spojrzałem na pana konto na Twitterze i ono wieje optymistycznym wpisem z lipca 2010 roku. To jest najnowszy, ostatni wpis. Pisał pan wtedy, czeka nas 5 spokojnych i przewidywalnych lat. Jako minister skarbu może pan chyba o spokoju dzisiaj tylko pomarzyć. Ale prawdę powiedziawszy, te 5 lat, jeśli chodzi o polską gospodarkę, bo to konto jest nieaktywne, na innym profilu społecznościowym informacje bieżące, na który zapraszam oczywiście. Natomiast te 5 lat dla polskiej gospodarki, panie rektorze, były bardzo dobre na tle innych krajów europejskich. Przypomnę tylko, że PKB wzrosło na ponad 20% przez ostatnie 6 lat przy średniej unijnej w okolicach zera, więc spokojne, dobre, znaczy spokojne może nie były, bo to się wykuwało także w większych bądź mniejszych napięciach, ale na pewno jeśli chodzi o poziom życia i bogacenie się Polski, możemy być z tego zadowoleni. Skutecznie ucieka pan od problemu, który jest dzisiaj i jest związany z niepokojem, o którym dobrze wiemy. Prawie 2/3 pytanych w sondażu dla Faktów TVN, patrząc na spór górnicy rząd, staje po stronie górników. No, ubolewam, że jest tak mało wyeksponowany, ten kwestia związana z tym, że rząd pochylił się nad sprawą spółki kapitałowej. Czy to jest rzecz bez precedensu, bo tak naprawdę to jest odpowiedzialność operacyjna zarządu firmy. W związku z tym po pierwsze każdy, a wierzę, że pan przeanalizował ten program, propozycję tego programu naprawczego, który jest elementem, który ma być elementem działań, począwszy od działań legislacyjnych, kończywszy na działaniach organizacyjnych, kapitałowych, to jest propozycja stworzenia rentownego biznesu w obszarze wydobycia węgla. Przeanalizowałem, panie ministrze, i pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy... I osłony socjalne dla tych, którzy nie będą chcieli podjąć pracy. Pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, od kiedy rząd wie, że kompania węglowa jest w takiej, a nie innej sytuacji, że jest na skraju przepaści? Ja mogę powiedzieć o swojej pozycji. Od maja zeszłego roku uczestniczyłem w zespole, który został powołany jako nieoficjalny członek, bo mój zastępca był w tym zespole, natomiast przyglądałem się tym pracom zespołu, analizą, jak możemy podnieść efektywność wydobywania węgla od strony organizacji przepisów, czyli na poziomie legislacyjnym, czyli co może zrobić ustawodawca, co może zrobić rząd jako ten, który projekt ustawy odpowiedni. I te wszystkie rzeczy, które zidentyfikowaliśmy, zostały zrealizowane, a więc przeniesiono... Ale w maju, o którym pan mówi, było jasne, że kompania węglowa jest w fatalnej sytuacji? Było jasne, że sytuacja się pogarsza w związku z spadającymi cenami węgla, więc legislator, czyli rząd, podjął inicjatywę, żeby przenieść obciążenia ZUS-owskie, czyli takie osierocone koszty ZUS-owskie na budżet państwa z kompanii węglowej, i rozpoczął inne prace legislacyjne, które miały odciążyć działalność wydobywczą. To jeśli na początku zeszłego roku, bo to wiemy, kompania węglowa była na skraju bankructwa, jeśli w maju było jasne, że jest źle, o czym pan także wiedział, to dlaczego pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego został powołany 18 listopada 2014 roku, dopiero? Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory odpowiedzialnym za górnictwo był pełnomocnik w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i on był szefem zespołu, który analizował te kwestie, o których mówiłem w zeszłym roku. Te analizy... I on w takim razie źle działał, że nie ostrzegł na czas rządu, ministrów, że jest tak źle? Nie, wie pan, że w życiu nic nie dzieje się. Wisła raptem nie przestanie płynąć, tylko obniża się jej poziom albo przybiera w zależności od warunków meteorologicznych. I podobnie jest w życiu gospodarczym. Były podejmowane działania na poziomie legislacyjnym, na poziomie organizacyjnym i propozycje do strony społecznej, żeby obniżyć koszty wydobycia. Te propozycje nie spotykały się z akceptacją strony społecznej. To był proces płynny. W związku z tym doszło do takiej sytuacji, że przy obniżających się cenach węgla i przy tych działaniach, które przyjął na siebie budżet państwa, jest to niewystarczające. Trzeba było podjąć gdzieś się działań bardziej radykalnych i to zostało czynione w końcu zeszłego roku. No wracam do słów wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, odpowiedzialnego za sprawy górnictwa, który w maju 2013 roku, czyli prawie dwa lata temu, mówił tak, kilka polskich kopalni węgla kamiennego jest trwale nierentownych. Odważna decyzja należy do zarządów i rad nadzorczych. Czyli prawie dwa lata temu trzeba było już podejmować decyzje i one nie zostały podjęte. No, pan minister Tomczykiewicz jest odpowiedzialny za proces legislacyjne i zgodność z prawa z prawem unijnym w obszarze, za który nie nadzorował bezpośrednio górnictwa, chciałbym to sprostować. Natomiast to jest, jeszcze raz powtarzam, warte podkreślenia. Ten program osłonowy, program gospodarczy, naprawy kompanii węglowej, nad którym się pochylił rząd, dlatego jest tak istotny, bo nie dał sobie rady z tym zarząd, który za to odpowiadał. Ale może nie dał sobie rady dlatego, że słyszał z ust premiera Donalda Tuska, nie będzie zamykania kopalń. to trudno było pewnie podejmować decyzje zmierzające w tę stronę, słysząc taką deklarację premiera. To jest trochę tak, jak w tej chwili państwo mówicie, że jest likwidacja czterech kopalń, a tak naprawdę w programie jest wygaszanie nierentownych obszarów czy nierentownych ruchów. Podobnie Donald Tusk. Czyli to miał na myśli Donald Tusk, kiedy mówił, że nie będzie likwidacji, Donald tylko myślał, że będzie wygaszanie? Ale panie redaktorze, mogę skończyć? Proszę bardzo. Donald Tusk powiedział wyraźnie, że będziemy podejmowali wszelkie działania, aby nie doprowadzić do likwidacji kopalń. Te wszelkie działania, które próbowałem wymienić tutaj, były podejmowane na różnym poziomie. Przez zarząd, przez rozmowy ze stroną społeczną, przez ustawodawcę, przez inne podmioty, które współpracują z sektorem wydobywczym, stały się niewystarczające. I dzisiaj po to mamy... Proszę zwrócić uwagę, o czym dyskutujemy. Dzisiaj mówimy o tym, żeby stworzyć zdrowy model biznesowy w oparciu o 9 kopalń i zgodnie z prawem unijnym, bo powiedzmy sobie, że my się dzisiaj szukamy sposobu, żeby podać pieniądze publiczne do, nazwijmy to, humanitarnej restrukturyzacji, czyli do powolnego wygaszenia ruchów nierentownych. Przepraszam, bo Komisja Europejska pozwala dawać pomoc publiczną pod warunkiem, że kopalnie są likwidowane. Pod warunkiem, że są wygaszana działalność. Pan mówi o tej humanitarnej restrukturyzacji nie pierwszy raz. Mówił pan o tym także w sobotę i zapewniał pan wtedy, że praktycznie żaden górnik dołowy nie straci pracy. Mhm. No to górnicy z kopalni Brzeszczy pytają, a gdzie my tę pracę znajdziemy? No to jest wszystko rozpisane w programie. Znaczy w tych 9 kopalniach chcemy, znaczy nic się nie stanie tylko dlatego, że z 14 zostanie 9. Trzeba zmienić organizację pracy, trzeba podnieść efektywność, bo problem polega na tym, że te kopalnie są nieefektywne. Kompania węglowa średnio ostatnio dopłaca około 70 zł do tony. O tym minister Tomczykiewicz też mówił już 2 lata temu, no tak, że są nieefektywne. No więc, ale mówię, te działania były podejmowane, nie tak radykalne. Dzisiaj się okazało, że one są niewystarczające, więc trzeba się odwołać do, no nie chcę powiedzieć może nawet radykalnych, ale do tego, żeby sobie powiedzieć tak naprawdę, węgiel, który będzie wydobywany w nowym podmiocie, ma być przede wszystkim, znaczy ten proces gospodarczy ma być zaprojektowany jako proces, który przynosi działalność zyskowną, żeby mogła ta spółka inwestować, żeby mogła ta spółka rozwijać się, tak jak normalny podmiot gospodarczy oparty o zdrowy biznesplan. To gdzie górnicy z kopalni Brzeszcze znajdą tę pracę? W tych 9 kopalniach. Czyli muszą się przenieść na Śląsk z Małopolski. No to oni są na granicy, natomiast prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o jak to będzie wyglądało w tych kopalniach, które są do wygaszania, panie redaktorze, to też nie jest tak, że to jest z dnia na dzień. Ale rozumie pan, że oni się mogą czuć zaskoczeni tym pomysłem, że skoro teraz się im mówi, że jest już taki program i za chwilę będą musieli zmieniać miejsce zamieszkania, to oni mogą czuć się zaniepokojeni? Oczywiście każda zmiana rodzi opór, tylko po pierwsze, nie za chwilę. Bo, to kiedy? Bo to jest już kwestia decyzji i warunków technologicznych tej kopalni. Jeśli zarząd spółki restrukturyzacji kopalń, który będzie nadzorował wygaszanie nierentownych pokładów, a w przypadku kopalni Brzeszcze tam jest i dużo węgla dobrego, tylko trzeba ponieść nakłady, żeby do niego się, że tak powiem, dostać, bo było nieszczęście pożaru, które spowodowało, że w tej chwili trudno to wydobywać. To jak długo ta spółka, ta firma, ta konkretna kopalnia mogłaby jeszcze działać w ramach spółki restrukturyzacji kopalni? Czy to mogą być, wie pan, na dzisiaj mamy zgodę Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2018 roku. To nie jest tak, że to z dnia na dzień po prostu jest pstryk i nie mamy, i nie ma miejsc pracy. Znaczy, że musimy się przenosić, bo miejsca pracy dla górników dołowych są, tak jak powiedziałem, praktycznie dla każdego. A może należało o tym rozmawiać z tymi górnikami, związkowcami wcześniej? Ja mogę powiedzieć, że od maja zeszłego roku jestem świadkiem takich rozmów i wszyscy doskonale wiedzą na Śląsku, jaka jest sytuacja. Proszę zwrócić ale uwagę. Ale o tym programie restrukturyzacji konkretnym, to co zostało zaproponowane, zostało przerozmawiane z górnikami? Czy program restrukturyzacji nie jest niczym odkrywczym? Panie premier Kopacz dzisiaj w wywiadzie dla Polityki mówi, że o tym programie nie było rozmów ze związkowcami. Nie, no bo to nie jest nic odkrywczego. Ta konkretna ścieżka to jest ścieżka, która po pierwsze daje osłonę pracownikom, chroni miejsca pracy tych, których najtrudniej przekwalifikować. Po drugie, dokonuje, że to, co zostaje, jest rentowne I po trzecie, gwarantuje tym, którzy nie będą chcieli podjąć miejsca pracy gdzie indziej, mają całkiem dobre osłony socjalne w formie odpraw, więc to jest konkretny plan. Natomiast jaka była sytuacja, jak ta sytuacja wyglądała, to każdy, kto się interesuje życiem gospodarczym, widział, że w tym segmencie jest coraz trudniej. Jest oferta kupna trzech kopalni z tych czterech. Ona jest czymś, czym rząd się zainteresuje? Znaczy przede wszystkim, no to stroną jest kompania węglowa, zarząd kompanii węglowej. On odpowiada za... Ja jestem... Za chwilę pan będzie nadzorem właścicielskim dla spółek węglowych. Ja jestem zawsze bardzo zadowolony, jeśli prywatny inwestor, jeśli w ogóle jakikolwiek inwestor jest zainteresowany zaangażowaniem się, bo to na tym polega, że tak powiem, dobra oferta naszej gospodarki, że się można rozwijać w różnych dziedzinach. A jeśli ktoś się opłacać pokazuje... prywatnemu inwestorowi, a nie państwu? Panie redaktorze, ja bardzo pana proszę, żeby pan także, no też, bo także zwracam się do państwa. Są dramatyczne przerosty zatrudnienia w tych firmach, które widać na poziomie wydobywanego węgla na jednego pracownika. No, jeśli porównamy... Ja z tym nic zrobić nie mogę, panie ministrze. Ja wiem, nie, ja mówię tylko... Zwraca się pan do mnie, ale ja mówię o komunikacji, bo pan nie pyta, dlaczego się temu opłaca, dlaczego się innemu nie opłaca. No po prostu prawda jest taka, że my, żeby zrestrukturyzować, tak jak pan tu przywołał, humanitarnie, tak, proponujemy ten bardzo dobry, moim zdaniem, program osłonowy i w takim kontekście ta działalność będzie opłacalna, jeśli on zostanie zrealizowany w tej formie, że tam, gdzie są pokłady dobrego węgla, będzie można wydobywać i będzie można wydobywać pracując dłużej, znaczy ruch kopalni będzie dłużej niż to jest dzisiaj. Z jednej strony, a z drugiej strony podniesie się wydajność na jednego pracownika. Tak jest w Bogdance, tak jest w Silesii, tak jest w innych kopalniach na świecie. My mamy tę wydajność jedną z najniższych, a w związku z tym bardzo drogo wydobywamy węgiel. Związkowcy mówią, że byliby skłonni poprzeć pomysł przekształcenia tych kopalni w spółki pracownicze, ale pod warunkiem, że dostaną pieniądze, które rząd chce przeznaczyć w związku z programem naprawczym. To jest realne? Panie redaktorze, od maja zeszłego roku do 31 grudnia do kompanii węglowej wpłynęło ekstra 3 miliardy złotych ze sprzedaży majątku i z różnych transakcji na okoliczność przyszłych zdarzeń gospodarczych. Tych 3 miliardów dzisiaj nie ma, a więc pokazujemy, jaka jest skala, jaka jest strata na działalności operacyjnej. W związku z tym to jest trochę takie zaklęcie. No, nie stać nas na to, żeby eksperymentować. Jeśli chcą pracownicy taką ofertę dostali, aby za złotówkę przejąć te kopalnie, oczywiście jesteśmy gotowi do każdej propozycji, tylko propozycji poważnej, a nie propozycji, która będzie sprowadzała się do tego, że za 9, 12, 15 miesięcy wrócimy do punktu wyjścia. Krótko na koniec, kiedy możliwe jest łączenie sektora górniczego z energetycznym? To jest jeszcze perspektywa tego roku? Znaczy, po pierwsze chciałbym powiedzieć wyraźnie, że sektor wydobywczy musi być, znaczy podmioty działające muszą być rentowne. I każde takie połączenie na zasadach rynkowych z innym sektorem, w tym wypadku energetycznym, będziemy rozpatrywali w kategoriach, po pierwsze, równolegle bezpieczeństwa energetycznego i w relacjach biznesowych. 2015 rok? W tym roku na pewno trzeba będzie przygotować analizy, które pokażą nam, na ile to jest operacyjnie, znaczy biznesowo realne i operacyjne możliwe, i musi się to także wpisać w politykę energetyczną państwa, którą przygotowuje minister gospodarki. Minister Włodzimierz Karpiński, dziękuję za spotkanie. Dziękuję, wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da. da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że już od dziś do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica. Więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Pomocnik historyczny polityki prezentuje ilustrowaną biografię Winstona Churchilla. Nietuzinkowy polityk i mąż stanu. Porywający mówca, historyk i laureat Literackiej Nagrody Nobla. Żołnierz, błyskotliwy strateg i twórca współczesnych służb specjalnych. Człowiek-legenda, najwybitniejszy Brytyjczyk wszechczasów. Ilustrowana biografia Winstona Churchilla. Już w kioskach. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. Już dziś do drugiego czytania może trafić ustawa wprowadzająca program restrukturyzacji kompanii węglowej. Głosowanie może się odbyć w piątek. Sejm pracuje nad rządowym projektem w ekspresowym tempie. Zakłada on m.in. zamknięcie 4 kopalni kompanii węglowej. W nocy zaakceptowała plan Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych. Jak mówił w Trójce minister skarbu Włodzimierz Karpiński, tymi zmianami rząd wyręcza zarząd przynoszący ogromne straty spółki. Rząd pochylił się nad sprawą spółki kapitałowej. Znaczy, to jest rzecz bez precedensu, bo tak naprawdę to jest odpowiedzialność operacyjna zarządu firmy. To jest propozycja stworzenia rentownego biznesu w obszarze wydobycia węgla. Przeciwko rządowemu programowi już od tygodnia protestują górnicy z kopalni przeznaczonych do likwidacji. Wojnę z dżihadem i ochronę Żydów i muzułmanów zapowiada premier Francji. Nowe kroki w walce z terroryzmem Manuel Valls ogłosił w Zgromadzeniu Narodowym. Francja jest w stanie wojny z terroryzmem, dżihadem i radykalnym islamizmem. Francja nie prowadzi wojny z religią. Francja nie jest w stanie wojny z islamem i muzułmanami. Francja będzie chroniła, tak jak zawsze to robiła, swoich obywateli, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Z determinacją, z zimną krwią Republika mocno odpowie na terroryzm, przestrzegając przy tym zasad państwa prawa, jakim jesteśmy. Przemówienie premiera zostało przyjęte owacją na stojąco. Francuscy parlamentarzyści spontanicznie zaintonowali też hymn narodowy Marsylankę. W internecie można już sprawdzić, czy mieszkamy w strefie zagrożenia powodzią. Na stronie powodz.gov.pl są dokładne mapy ryzyka powodziowego. Powstały w ramach informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Oprócz gminy sprawdzić można też dany odcinek rzeki. Strefa zagrożenia jest zaznaczona na błękitno. Na stronie znajdziemy też informacje, które mogą nas przestrzec przed budową domu czy kupnem mieszkania na terenie zalewowym. Dostępne są też poradniki dotyczące tego, jak radzić sobie z powodzią i jej skutkami. To wszystko, pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo, nad samym morzem burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, ale od zachodu w ciągu dnia możliwe rozpogodzenia. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Bydgoszczy, Elblągu i Tarnobrzegu, do 8 w Jeleniej Górze, Bielsku Białej i Nowym Sączu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen, kreatywne. Swiss Technology. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gości Krystian Hanka także. A dziś Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. I redaktor naczelny tygodnika Przegląd, Jerzy Domański. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematów dużo, więc nie czekamy. Górnicy planują rozszerzenie strajku. Chcą też, by podczas rozmów, których nie wykluczają, na stole pojawiły się inne niż rządowy projekt likwidacji 4 kopalń. Propozycje. Eksperci wskazują na kopalnie, które wyszły z dołka. Tutaj kopalnia Silesia jest jako przykład podawana. Jakie jest rozwiązanie tego sporu? No chyba jednak to będzie rozwiązanie rządowe, bo istota tego planu to w zasadzie nawet nie jest plan restrukturyzacji, tylko to jest akcja ratunkowa dla kompanii węglowej, która ma rok, znaczy kończy rok z takim wynikiem około 2,4 miliarda złotych strat, z czego 80% generują te cztery kopalnie, które mają zostać przesunięte do spółki restrukturyzacji kolei. I po prostu sytuacja w kompanii jest na tyle rozpaczliwa, że rząd z jednej strony chce dokapitalizować spółkę, a z drugiej strony wziąć te cztery kopalnie na utrzymanie w spółce restrukturyzacji kolei kopalń, bo tylko w ten sposób może to zrobić w zgodzie z regułami unijnymi, więc tak naprawdę to nie jest jakiś plan zastanawiania się w tej chwili, czy likwidować jedną czy cztery kopalnie i co zrobić za 15 miesięcy, tylko co zrobić, żeby kompania węglowa w ciągu kilku tygodni nie zbankrutowała. I z tego punktu widzenia, no to myślę, że rząd jest zdeterminowany, bo mniejszym złem jest dla niego spór ze związkowcami i nawet jakaś i zaognienie tego sporu, niż dopuszczenie do tego, żeby padła kompania. I polityczne konsekwencje. A do tej układanki jeszcze dodamy dwa elementy. Zgłaszają się chętnie do nabycia. Wczoraj nawet Janusz Palikot na blogu napisał, że chętnie też by kupił. Pan Domarecki to już wcześniejsza historia. No a z drugiej strony te liczby, które wskazują na przejadanie tych pieniędzy przez związkowców i tak dalej, i tak dalej. No tak, życie byłoby piękne, zwłaszcza życie ministra Karpińskiego, ministra Tomczykiewicza i całej tej armii ludzi, którzy zawodowo zajmują się w Polsce rządzeniem, a efekty jakie są, to każdy widzi. Ja myślę, że jeżeli mówić poważnie o górnictwie, to trzeba mówić poważnie o tym, dlaczego przez 7 lat rząd Platformy i PSL-u ma tak tragiczne osiągnięcia, jeżeli chodzi o zarządzanie tą dziedziną gospodarki. Gdyby wymienić wszystkich wiceministrów, którzy po drodze zajmowali się górnictwem, no to by była ładny mikrobus by można było ustawić. A jakie jest rozwiązanie tego sporu? Czy ktoś pamięta panią, która była prezesem zarządu kompanii? Panią z PSL-u. Pan Tomczykiewicz od 7 lat rządzi na Śląsku jako lider Platformy i zajmował się górnictwem wcześniej, zresztą działacz Korwin-Mikkego. On ma jedną receptę na górnictwo: zaorać, sprywatyzować i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie podstawowym pytaniem, jeżeli chodzi o górnictwo, jest pytanie następujące. Dlaczego polskie górnictwo jest najwyżej opodatkowane w Europie? Dlaczego VAT-y, akcyzy, dlaczego jest tak, są tak wysokie jak nigdzie? Jeżeli by innym dziedzinom gospodarki dopisać tego typu obciążenia, to każdy by się udusił. No ale panie redaktorze... No ale to są fakty. Ja na razie powiedziałem tylko, bo tu nie ma czasu dzisiaj na wielkie analizy. Okay, ale fakty są takie, że jest zgraja niekompetentna ludzi zarabiających ciężkie pieniądze i nie ponoszących żadnej odpowiedzialności i że mamy takie opodatkowanie. Listę mam taką, że tu mam 10 punktów, ale mamy czas? No tak, tylko opodatkowanie górnictwa jest takie jak opodatkowanie innych dziedzin gospodarczych. Niemczech, we Francji, tak? No a to jaki VAT jest we Francji, czy jaka akcyza? Wszędzie są niższe. I to jest tak, że górnictwo jest deficytowe, a jednocześnie państwo z tego górnictwa wyciąga pieniądze. To jest jedna wielka rzeka obłudy. A który z tych punktów jeszcze by pan dodał? Związki zawodowe. Życie byłoby piękne bez związków zawodowych. Ile mamy już dziedzin, gdzie nie ma... Marzeniem Tomczykiewicza i ministra Karpińskiego jest pewno to, co zrobiono z hutnictwem. Totalnie sprywatyzowano i hutnicy nie przyjeżdżają po prostu do Warszawy protestować. Nie ma związków, nie ma niczego. Ale proszę sobie zobaczyć taką Huta Batory w Chorzowie. Zarządzana dzisiaj, będąca własnością miliardera Karkosika. Tam ludzie pracują na śmieciówkach i poprzez agencję pracy. Mhm. I w trampkach przychodzą do pracy i cieszą się, że mają w ogóle roboty. No w taką stronę idziemy, mili panowie? Nie, to wydaje mi się, że przyczyny są trochę inne, bo oczywiście rząd jakby, tu są bezwzględne zaniedbania. Natomiast no jest tak, że rząd z powodów politycznych bał się zabrać za górnictwo, tak? Bo były jedne wybory, bo zbliżały się kolejne wybory. Dwa lata temu było bardzo dochodowe górnictwo. Było, no, tak. Zawsze się bał. Panie redaktorze, dlaczego do rządu się idzie z tchórzliwym do imentu? No, no tak. Trudno powiedzieć takie pytanie. Nie wiem, dlaczego się idzie. Pod ziemię się nie pójdzie, Pozwólmy skończyć. Nie, tylko chodzi o to, że pan mówi o związkach zawodowych. Tylko, że związki zawodowe w górnictwie jest ich bardzo dużo i są bardzo silne. Efekt jest taki, jak widzimy, nie wiem, na całym rynku pracy w skali całego kraju, że mamy bardzo silny dualizm, że z jednej strony mamy takie branże uzwiązkowione, jak energetyka i właśnie górnictwo, gdzie bardzo trudno jest przeprowadzać jakieś zmiany. W efekcie jest tak, że... To, co pan mówi o związkach zawodowych, prowadziło do tego, że kopalnie, czy tam kompania węglowa, już pomijam te zawirowania z władzami tych spółek, ale nie były w stanie wypracować systemu wynagradzania, który mógłby się dostosować do ewentualnych spadków na rynku. Bo to, czego jesteśmy świadkami w tej chwili, to jest wynik spadku cen surowców energetycznych, politycznych. Wczoraj cena węgla spadła do 57 dolarów. To znaczy, tak się dłużej nie da pojechać. Jeżeli system wynagradzania, jeżeli przez w ciągu dwóch ostatnich lat, po tych zyskach, które były wcześniej, ceny węgla spadały i na przykład kopalnie zaczynały notować straty, a mimo to były regularne podwyżki, bo związki o to walczyły i system wynagradzania się nie zmieniał, bo one nie były z doraźnych pieniędzy. Ale pan to... ciągle mówi o... Mówmy o tym opodatkowaniu. Płaca... Jakby wyglądała cena węgla, gdyby górnictwo polskie miało opodatkowanie na poziomie europejskim? No, ale ma na poziomie, ma na poziomie europejskim. No. No, wiesz, panu mówiłem, że najwyższe najwyższe w Europie. No. Dobrze, to jeśli mowa o Europie, górników na razie zostawiamy, bo mam takie niejasne przeczucie, że jak spotkamy się za dwa tygodnie, to też ten temat jeszcze będzie gorący. Europa stawia sobie pytanie, wolność czy bezpieczeństwo po zamachach w Paryżu? Schengen jest zagrożone. Czy potrzebna jest rewizja tego prawa swobodnego podróżowania? Dziś nowa okładka Charlie Hebdo, już wszyscy ją znają, wszyscy wiedzą, co będzie dalej, ale pytanie jest o to, jak będziemy żyć w tej Europie. Jest, to jest kłopot i myślę, że jeżeli by się pojawiły podobne wydarzenia jak te we Francji, to zmiana obecnego takiego bardzo swobodnego przepływu ludzi w Europie no, jest nieuchronna. I to też jest tak, czy my, bo my jesteśmy dzisiaj rozkrokiem, ponieważ nie jesteśmy w strefie euro, to czy będziemy chcieli zrobić ten ostatni krok w stronę Unii i przejść na walutę euro i wtedy nasza sytuacja również wizowa, tranzytowa będzie inna, czy też nie, no. Ale Schengen akurat nie jest związany ze strefą euro, więc to dużo nie zmieni. Poza tym, nie wiem, no kwestia wejścia do strefy euro to jest kwestia pewnie w najlepszym wypadku 4 lat, a nie roku czy dwóch. No ale czy wejdzie się na tę ścieżkę, czy po prostu będziemy... Rozumiem, tak, bo inni powiedzą, że uszczelnienie granic jest najważniejsze, a ktoś powie, no dobrze, na uszczelnienie granic to już jest za późno, tak? Nie, no ja się spodziewam tak samo jak po 11 września, jakby była taka fala zaostrzenia różnego rodzaju przepisów, to myślę, że w tej chwili narodzą się kolejne pomysły, żeby te przepisy zaostrzyć i zaostrzać się w różny sposób kontrolę. Na pewno będzie kwestia lepszej koordynacji służb specjalnych państw unijnych. Nie wiem, możliwe, że też komisja wymyśli coś z poziomu Brukseli, będzie szukała jakieś recepty. Te, o których słyszeliśmy, to na przykład no, wgląd do danych pasażerów linii lotniczych, które się poruszają wewnątrz Unii Europejskiej, tak? No bo z punktu widzenia, bo tutaj nie ma, tu czasami służby specjalne mogą się dowiedzieć, że ktoś wjechał, potencjalny terrorysta wjechał na teren Unii, czy wleciał na teren Unii, tak? A potem nagle tracą go z oczu. No tak, są kraje, które powiedzą, dla nas to jest poważny problem, tak? Wielka Brytania, Francja, Niemcy, dla tych krajów to jest problem. Inne mogą, ale to też zależy od tego, jaką mają siłę głosu. Na koniec jeszcze tylko pytanie, bo to codziennie zadajemy pytanie. Kandydatka Lewicy, Magdalena Ogórek. Jaki to będzie wynik wyborczy? Jerzy Domański. Ja sympatyzuję oczywiście z Lewicą. Wolałbym, by kandydatem Lewicy na kandydatką, czy kandydatem był ktoś, kto ma już dorobek życiowy, zawodowy, dla którego nie byłoby to pierwsze poważne stanowisko w życiu i dlatego odpowiedź na to pytanie rezerwuję, przekładam w czasie, bo zobaczę, co pani Magdalena Ogórek powie. Tak, bo na razie milczy. Raczej tutaj małe szanse jest, żeby pani Magdalena objęła tę funkcję, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że tu mogą być dwa scenariusze, no albo ten wynik będzie bardzo niski, ale ja nie wykluczam też takiego wyniku powyżej 5%, kilkuprocentowego. Jeżeli będziemy mieli taki scenariusz, jaki w poprzednich wyborach widzieliśmy, gdzie najpierw takim fuksem był Janusz Palikot, a potem Janusz Korwin-Mikke, że skupia na sobie takie głosy także tych osób, które mówią, no to pokażemy tym starym wyjadaczom, że nie tylko oni tu rządzą. No, ale znaleźć się między Korwinem-Mikke i Palikotem to nie jest powód do chwały. Jerzy Domański, Tygodnik Przegląd, redaktor naczelny i Grzegorz Siecki, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Miłego dnia życzę. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Mówiliśmy także dziś przed 8 o badaniach lekarskich dla dzieci uprawiających sport. Dzieci, które uprawiają sport, federacje te sportowe, których uprawiają, wymagają wręcz do zawodów sportowych tylko i wyłącznie badania lekarskie lekarza z uprawnieniami sportowymi. Także koniec końcem i tak rodzic musi z dzieckiem iść do lekarza sportowego, który musi podbić mu tak zwaną kartę sportowca, bo tylko z takim lekarzem może uczestniczyć w zawodach sportowych. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. My także dziękujemy. 227-3 nasz numer telefonu. Także w szachach potrzebne są takie badania. Jeśli mowa o szachach, to od razu wykonajmy nasze posunięcie, bo już się nie mogę doczekać. Dziś zdecydowaliśmy, że zniknie z planszy jeden pion biały, czyli G na F5. Taki oto ruch. Taka rumba chciałem, żeby latino troszeczkę, bo, no bo no, wyszło? Troszeczkę, no odrobinkę. Wstęp był dobry. Może, no. O matko. No ja dobrze, no niech pan jeszcze chwilę poćwiczy. Urywki. Urywki z rozrywki. No i co? Poćwiczył pan już? Tak, tak. Ja umiem. Dobrze. Wygląda pan dziś jak John Travolta. Nie wiem zupełnie dlaczego. To przez sweterek w paski. W paski i te cekiny na nogawkach. Ponieważ trwa karnawał, dzisiejsze spotkanie rozpocznę od cytatu, który jest kwintesencją mojego stosunku do karnawału, powtarzam za Andrzejem Poniedzielskim. Jeśli taniec to mowa ciała, to moje ciało mówi nie. Moja osobista niechęć do tańca jest sprawą wstydliwą i nie może mieć wpływu na nasze dzisiejsze karnawałowe spotkanie, w którym będę Państwa zachęcał do zorganizowania prywatki. Od wielu lat modne są prywatki w stylu czy to lat 70., czy bikiniarskich lat 50. Na taką imprezę trzeba się przebrać stosownie do epoki, no muzyka też jest starannie wybrana. To fragment oprawy muzycznej prywatki u moich znajomych. Bawiono się w stylu lat 60. Tańczono do Beatlesów, odczytywano przemówienia Gomułki, a na koniec przyjechała milicja. Fajnie było. Mam dziś dla Państwa propozycję zorganizowania szalenie oryginalnej potańcówki w stylu lat 90. XVIII wieku. Z kostiumami Państwo sobie poradzą. Peruczki, żupany i żaboty są powszechnie dostępne. Zajmijmy się sprawą muzyki. Królować powinna muzyka kameralna. Pojęcie muzyka kameralna pochodzi od włoskiego musica da camera, czyli muzyka, która mieści się w pokoju. W zależności od zasobności portfela organizatora prywatki można wynająć orkiestrę salonową. To wersja najdroższa i zajmująca sporo miejsca. Tańszym rozwiązaniem jest zatrudnienie kwartetu smyczkowego. Zajmują mniej miejsca i zawsze są uśmiechnięci. To pewnie przez brak dyrygenta. Pozornie tanim rozwiązaniem jest zatrudnienie tylko jednej osoby, pianisty. Wynajęcie pianisty wiąże się bowiem z dodatkowymi kosztami, mianowicie wypożyczeniem fortepianu. Ktoś powie, ale ja mam w domu pianino. Niestety żaden szanujący się pianista nie zagra na pianinie. Nazwa zawodu, pianista, jest myląca. Pianista może ewentualnie poćwiczyć na pianinie. Publicznie pianista gra jedynie na fortepianie. Co zrobić, żeby wynająć fortepian? Należy skontaktować się z którąś firm, na przykład Steinwayem czy Blüthnerem, po czym zmierzyć wielkość windy w państwa bloku. Jeśli jest za mała, zmierzyć szerokość schodów na klatce i wynająć dźwig, który dostarczy instrument przez okno salonu. Oczywiście wcześniej mierzymy okno salonu i ewentualnie wyburzamy fragment ściany. Lojalnie Państwa uprzedzam, że fortepian zajmie sporo miejsca. Wymiary koncertowego instrumentu to mniej więcej 1,5 matiza. Proszę sprawdzić, czy po wprowadzeniu do mieszkania matiza z przyczepą będą Państwo mieli jeszcze miejsce do tańczenia. Ja się upieram, że kwartet smyczkowy wydaje się być propozycją optymalną. A tańczyć będą Państwo do perełek muzyki dance, do gawotów, sarabant i menuetów. Na koniec jeszcze tylko sprawa świateł dyskotekowych. Dwa kandelabry ze świecami załatwią sprawę. Trzeba tylko rytmicznie zapalać i zdmuchiwać świeczki. Życzę wspaniałych wrażeń. O, to będzie sarabanda, pan uważa? Tak, sarabanda. Filip Jaszczar, dziękujemy. Do usłyszenia. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. My także się żegnamy. Anna Regulska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia. Za 5,5 minuty będzie 9. Sarabanda i CBC. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż.